sababu watu wengi hawana sifa ya elimu. Pamoja na kwamba wengi wanadai kuwa wana elimu, maana mtihani ambao umeukumba umma wa Kiislamu ni kuwa wajuao ni wachache na wanaojidai kujua ni wengi. Huu ni mtihani. Lakini kitambo alishasema mshairi mmoja, man tazayya bi ghairi ma huwa fihi fadhahathu shawahidul imtihan. Mwenye kutaka kujipamba kwa vazi asiyokuwa nalo, basi atakuja kufedheheshwa na ushuhuda wa mitihani, yaani ulimwengu utamfedhesha na atafedheheka mbele za watu. Maneno haya yameegemea kwenye kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni kauli sahihi imetoka kwake aliposema, almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabis thiyabai zur. Almutashabbi'u kwa ain, almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabis thiyabai zur. Katika riwaya kalabis thawbai zur, mwenye kujishibisha akajiona kwamba ameshiba kwa kitu ambacho hakupewa, ni kama yule aliyevaa nguo mbili lakini feki. Yani mwenye ajiona amevaa kumbe anatembea uchi, kwa maana kwamba anajifedhesha. Sasa ogopa kupata na ghurur na mtu kujiona kwamba anajua kitu ambacho anayakini nacho kwamba hakijui, ni jambo moja baya sana. Sasa nilitangulia kusema, na sisemi utani, nazungumza maneno ya hakika, kwamba maudhui hii inaofungamana na masala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maudhui nzito, inahitaji mwenye kuizungumzia awe na elimu ya kutosha, elimu ya kuzijua aya za Qur'an, elimu ya kuzijua sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna ilmu ya kuyafahamu au kufahamu misingi hii miwili iliyo madhubuti, kwa sababu kwa kujua Qur'an na kwa kujua sunna bila shaka utakuwa umeujua Uislamu. Lakini sharti ujue kama vile ilivyokuwa ndiyo muradi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa maana kwamba uwe na misingi, uwe na misingi ya kukusaidia kufahamu ni nini muradi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, ni nini muradi na ni nini makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maneno haya. Bila shaka inahitaji kuwa na misingi ya kutosha iliyo sahihi. Nikisema misingi ya kutosha iliyo sahihi, ina maana unaweza ukawa na misingi lakini si sahihi. Wama bunia ala fasidin fahuwa fasid, na kile ambacho kimejengwa katika msingi mbovu siku zote kinakuwa ni kibovu. Sasa kuna watu wana misingi lakini ni mibovu ambayo si sahihi, na kwa misingi hiyo wakapotea na wakapoteza. Na walillahi alhamdu, sisi katika markazi yetu hii, katika masaili ya aqida ya Kiislam, masala ya itikadi za Kiislam na mambo yanayofungamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanafunzi wanaosoma hapa wanasoma misingi ya dini sahihi, kiasi ambacho si rahisi kwa mtu aliyesoma akaelewa akayumbishwa na maneno ya kina Juma. Si rahisi, ila yule ambaye Allah tabaraka wa taala hakumfungulia hilo, lakini kwa misingi ambayo inasomeshwa katika markazi yetu hii katika masaili ya itiqad. Na hii ni miza au ni sifa ambayo wanasifika nayo ahlusunnah waljamaa as-salafiyun, kwa sababu misingi yao wanakwenda nao ni kutaalamika katika dini, misingi ya kufahamu elimu ya kisheria katika njia zilizo sawasawa, kuhakikisha kwamba mtu anasoma Qur'ani vizuri bila kukosea, kama alivyoteremsha Allah tabaraka wa taala kwa mtume Muhammad, tofauti na ahlul bid'ah al-hizbiyun, tofauti na watu hao, hawafanyi ihtimamu na Qur'an. Na mkitaka kujua hili, mkiwasikiliza kusoma Qur'ani siku zote wanakosea, na huu ndio ugomvi wetu sisi mara nyingi na kwa namna hiyo. Mtu asoma Qur'ani anapotaka yeye, hili ni tatizo. Kadhalika hawafanyi ihtimam na vitabu vya sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanasoma mambo kijuujuu. Kadhalika hawazisomi itikadi na misingi ya itikadi katika misingi yake iliyo sahihi, kama leo tutakapotoa baadhi ya mifano ya haya tunayozungumzia. Yani mifano ni kitu muhimu ambayo bila shaka fadhil mithali yaftadhihu almaqal, kwa kutoa mifano maneno yanakuwa wazi zaidi, maneno yanafunguka kwa kutoa mifano iliyo hai. نسأل الله التوفيق. nimelazimika kuzungumza maneno haya kwanza na kuyakariri, maana nilishatangulia kuyazungumza huko nyuma, lakini nimelazimika kufanya hivyo kwa yale yanayoendelea kuzungumzwa kwa upande wa pili. Nimesema kwamba sitopatiliza neno kwa neno na kosa baada ya kosa miongoni mwa makosa mengi yanayozungumzwa kwa upande wa pili, kwa sababu najua ule udhaifu uliokuwepo. Na nikisema nafuatilia hivyo, tutatoka nje ya maudhui yetu. Lakini pamoja na hivyo, tutakuwa tukipiga mifano. Sisi tutakwenda na Juma mpaka mwisho wake, lakini mifano hai itatoka upande huo. Kama mtakuwa mlikuwa hadhir na mkaweza mkazifuatilia nikashi ambazo tulikuwa tukizitoa kuhusiana na baadhi ya dalili, mtakumbuka kwamba tulipoanza kuzitaja hoja za kiakili za wenye kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mustahili kuonekana, kama anavyoeleza haya Al-Qadhi Abdul Jabbar katika kitabu chake Al-Mughni, anasema kwamba Allah hatoonekana. Kwa nini hatoonekana? Kwa sababu ni muhali, haiwezekani Mwenyezi Mungu kuonekana. Tukanakishi hoja za kiakili, namna wao wanavyotafsiri huko kuona, nini maana ya kuona. Wakatafsiri maana ya kuona kwa mazingira ya kidunia, sawa, ni sawa sawa, lakini kuona huku tunakokuzungumza sisi ni hapa duniani kwa mwanadamu mwenye umbile hili la hapa, hapa duniani, au mwanadamu mwenye umbile la akhira. Maana hili ni lazima mtu alifahamu kwamba mwanadamu huyu huyu na roho yake hii hii alivyo, umbile lake hapa duniani si umbile lake huko akhira. Kwa umbile lake la duniani ni dhaifu, wa liumbili liloumbwa ni maarudhatun lilfana, ni umbile lililoumbwa ambalo linatoweka, na kabla ya kutoweka kuna kuchakaa, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoeleza kwenye Qur'an. Amemuumba mwanadamu, mwanzo umbile lake alikuwa ni dhaifu, kisha akapata nguvu, kisha baada ya nguvu zake ukaja udhaifu na uzee, baada ya hapo mauti. Hili ni umbile la mwanadamu hapa duniani, udhaifu, udhaifu, udhaifu, udhaifu. وخلق الانسان ضعيفا. لكن امبيله لك من ادم هو اخره سي امبيله لو ضعيف كما انا يقول حفو قطع لو ضعيف كتك كبين دي تشوشة تكتويشي كتك اخره حسا كوا وقت وبيبوني اتكوا امبيله لك لكو مضبوطي هكونا وزي هكونا وكومبوي هكونا كتكا هكونا كومبوا هكونا كوفا. Katika tofauti kubwa kabisa zilizopo katika maumbile ya mwanadamu, moja ni hili: akila hato shiba, kwamba ataacha chakula kwa sababu tashiba, sivyo atakapokuwa. Kwa maana kwamba mimi sili hii kwa nini nimeshiba, hapana, atakuwa achagua tu, anataka hiki, ataka hiki, ataka hiki, anatanua, na ameumbwa hivyo ili aweze kuzihimili neema za peponi. Hapa duniani hana nguvu za kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akhira atakuwa nazo. Allah atampa nguvu hizo. Sasa maelezo yote yaliyoletwa kwenye kitabu ambacho nimekisoma jana, Al-Hujajud Damigha, kuhusiana na shuruti za kuona na cheni kuonekana, hazihusiani na masala ya akhira kabisa. Kadhalika tulipoondoka kwenye nukta hii baada ya kuitolea maelezo, tukaona kwamba akili haikutumika katika maelezo hayo. Tukaja katika jambo la pili. Jambo la pili lililosababishia kukana au kupinga kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni dalili za kimaandiko. Dalili za kimaandiko ambazo wao hawakuzifahamu, wakazitumia dalili hizo kwamba zinapinga kuonekana Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu huko akhira kwa macho, wakapinga kwa kutumia maandiko hayo ambayo nasema hawakuyafahamu. Na miongoni mwa maandiko hayo ni aya isemayo Mwenyezi Mungu alipomwambia Musa alayhi salatu wassalam, lan tarani walakin indhur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lan tarani, katu hutoniona. Sasa wakaja katika masala ya dalalatu al-alfaz, kadhalika katika hurufu al-maani, wakidai kwamba ni wataalamu katika lugha, kwamba lan hii lan iliyotumika hapa ni harfun, ni harfu nafiin wa nasbin wa istiqbalin yufidu at-ta'bid aw at-ta'kid. Katika nahwu ulama wa lugha wote wanasema, wote wanasema lan ni harfu ya kukanusha, tena ya kunasibisha, tena ya kufanya mudhari iwe na maana ya mbele, alafu inaleta maana ya umilele au maana ya kutilia mkazo. Ukisema hapana kwa hiyo lan, kwa maana hapana milele. Kwa hiyo aliposema Mwenyezi Mungu lan tarani, hutoniona, kwa maana kwamba milele hapa duniani na huko akhera. Na akasema pale kwamba kwa sababu hilo, kwa sababu hii hapa haikuhusishwa na wakati, haikusema wakati maalum kwamba lan tarani hapa duniani au lan tarani huko akhira. Lan tarani hapa duniani au akhira, muda imekuwa mkuja hivyo, basi lan tarani hii maana yake ni milele. Sisi tukanakishi lafzi hii tukasema si sahihi, si sawa kusema kwamba lan hapa inafidisha taabidi, kwa sababu katika maana za lan si taabidi, si maana moja, kwa maana ina taakidi vile vile. Kwa nini haraka ukakimbia kwenye taabidi? Kwa nini haraka ukakimbia ukasema milele? Usiseme kwamba hapa imetiliwa mkazo tu kwamba hutaniona, hutaniona, hutaniona. Kwa sababu taakidi inaweza ikaja kwa kutumia herufi, na taakidi inaweza ikaja kwa takrir, kulikariri neno. Wa in akadta lafzan lafzatan a'adtaha bi lafziha ka qawlika intaha intaha. Ukitaka kulitilia mkazo lafzi vile vile, utalirudia lafzi lake kama kusema intaha intaha. Kwa hiyo inaweza ikatumika lafzi likakaririka tamko moja, au ukazitumia baadhi ya herufi kutilia mkazo. Mfano unaweza kusema qad qama aliyun laqad jaa nasrullah, ukatilia mkazo kwa hakika imekuja nusura ya Allah, kwa kutumia baadhi ya matamko. Kwa hiyo tukaeleza kwamba kama ndio hivyo, zimekuja herufi nyingine, herufi hiyo hiyo lan, lakini haifidishi taabidi. Walan yatamannawhu abada bima qaddamat aidihim, hawatayatamani mauti milele. Tukaeleza tulioeleza nadhani yamesikika. Sasa nataka kujibu kwa mukhtasar nukta nyingine ambayo wao wameidanda kadhalika, wanaichukua na ameitaja Juma kwenye kitabu chake Al-Hujaj Ad-Damigha, hoja zenye nguvu. Baada ya kutaja kipengele hicho, kisha akarukia akasema pia atasema kwamba Mwenyezi Mungu hataonekana, pamoja na hii lan iliyotumika hapa kwamba ni lan inafidisha umilele, pia kuonekana au kutoonekana ni sifa, ni sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu ni kutokuonekana. Mpaka hapo akasimama, kisha akaunda kitu kingine mbele akasema, na sifa za Mwenyezi Mungu hazibadiliki hapa duniani wala akhera. Ikiambiwa kwamba la taakhudhuhu sinatun wala naum, Mwenyezi Mungu haumfikii yeye usingizi wala kulala, basi si hapa duniani tu, hata huko akhera. Kwa hiyo katika sifa za Mwenyezi Mungu ni kwamba ni kutokuonekana, la tudirikuhu al-absar, kama tutakavyoelezea katika tutakapokuja kuinakishi aya hii na namna wasivyofahamu kwamba Allah hayamfikii yeye macho. Kwa hiyo vipi ataonekana? Kwa hiyo kuonekana Mwenyezi Mungu huko akhera ni kinyume na utukufu wake. Mnanielewa ninapozungumza? Sifungi fungi maneno. Jawabu lake linaweza kujibiwa na mtu aliyesoma baadhi ya misingi katika aqida ya Ahlusunnah wal Jamaa. Mimi nasema yule aliyesoma mukhtasarat katika mambo ya aqida na misingi yake alqawaid, akalisoma akazihifadhi vizuri, atajua ubebaishaji uliobebwa na maneno haya, kwa sababu misingi mingine inanakishiwa kwa maswali, taratibu nyingine, hiyo misingi feki iliyowekwa inanakishiwa kwa maswali, kwa sababu lazima ujue ufafanuzi, sifa hii ni sifa gani? Ni sifa dhatia, sifa ya dhati, au ni sifa tumfiilia, kwa maana ni sifa ya kitendo, au ni sifa gani miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Maana sifa kwa kuzingatia dhati ya Allah Tabaraka wa Ta'ala zinagawanyika katika sehemu mbili. Ima sifa ya dhati au sifa ya kitendo, sifa ya fi'li, sifa tunfi'iliya. Sifa fi'iliya kama vile kuumba, kuruzuku, kuteremsha mvua, yote ni katika riziki. Hizi ni sifatun fi'liya. Na sifatun dhatiya, sifa za dhati ni nyingi vile vile, kama kuona, kusikia. Kwa hiyo kuna sifa nyingine zinazofanyika, hufanyika pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotaka. Na sifa nyingine zinafanyika kwa kudumu, ni azalia, katika madhi na mustakbal, hazibadiliki. Na hizo pia hazibadiliki, lakini zinakwenda kwa matashi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Sasa lazima utofautishe sifa hii iliyokuwa hapa ni sifa gani. Mfano, katika sifa za Mwenyezi Mungu, ukisema sifa za Mwenyezi Mungu hazibadiliki hapa duniani wala akhera, kwa hiyo hatoonekana, kwa sababu kuonekana, kutokuonekana ni sifa za Mwenyezi, ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunasema vile vile sifa ya rahma ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya rahma ni sifa ya nani? Ni sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani katika sifa, miongoni mwa sifa zake Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma kwa waja wake. Na ushahidi wa hilo kwenye Qur'ani umejaa. Ila yule asifahamu Qur'ani. Miongoni mwa sifa hizo, miongoni mwa aya hizo ni pale Allah aliposema wa rabbukal ghafuru dhurrahma. Na Mola wako ni mwingi wa kusamehe, mwenye huruma. Kadhalika aliposema Allah tabaraka wa taala rabbana, yani katika kauli za malaika, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ee Mola wetu, umekienea kila kitu kwa huruma na elimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa zake ni kwamba kila kitu hapa duniani amekipa huruma. Kwa huruma yake hiyo ndio kitu hicho kinapumua. Kwa huruma yake hiyo ndio kitu hicho kinapata riziki. Awe ni kafiri, awe Muislamu. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu ni kuwa ni mwenye rehema kwa viumbe wake wote. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Ewe Mola wetu, umekienea kila kitu wa rahma na elimu. Kama vile ambavyo elimu yake haiwahusu Waislamu tu, inawahusu makafiri na Waislamu. Kama vile ambavyo rahma yake haiwahusu wanadamu tu, inawahusu wanadamu na wanyama. Kadhalika tunasema vile vile elimu yake, kama vile ambavyo haiwahusu wanadamu tu, elimu yake imeenea mpaka kwa wanyama, mpaka dharati tahta thara, vidudu vilivyoko chini ya udongo na vile ambavyo vinaelea katika maji, na vilivyoko baina samai wal ardh, fi dhulumati albarri wal bahri, vyote hivyo vimeenewa na ilmu ya Mwenyezi Mungu. Kadhalika vyote vimefunikwa na rahma yake. Sasa nakuulizeni swali, nyinyi mnaosoma misingi midogo midogo ya aqida, mathalan kama mpo, rahma hii ya kuvienea kila kitu, sifa hii ya rahma ya kuenea kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa duniani, ndivyo itakavyokuwa huko akhira? Kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni kwa watu wote huko akhira na viumbe wote? Mnanielewa? Hii sifa ya rahma ya kuwa Allah tabaraka wa Ta'ala ni wasi'u al-maghfira, wasi'u ar-rahma, ni mwingi, ni mpana wa kusamehe, ni mpana wa huruma, huruma yake ni pana, mpaka ni kwamba rahma yake imezidi ghadhabu zake. Je, sifa hii ya rahma ndivyo itakapokuwa huko akhira? Hapa tunamnakishi Juma na watu wake. Je, itaambiwa kwamba sifa ya Mwenyezi Mungu ya rehma itakuwa imebadilika kwa kuwa rehma hii inawahusu watu fulani? Jawabu ni kwamba sifa ya rahma itawahusu waumini peke yake akhira. Ama makafiri huko akhira watakuwa katika ghadhab, watakuwa katika laana, watakuwa katika machukivu na adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hawataonja rehema ya Mwenyezi Mungu qatra, hata tone moja hawataonja rehema yake, bali wao watakuwa mbali na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yatakuwa mubaaduna an rahmatillah, wako mbali na nini? Na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kama umesoma imamu ya itikali vizuri, huwezi kusema kwamba hapa sifa ya Mwenyezi Mungu imebadilika. Usemi namna hiyo, kwa sababu lazima uangalie ni sifa ya sampuli gani. Lakini vijana hawa ambao wanainukia katika marakizi za kibid'a na hauzati albid'iyya, la yafqahuna hadhihi almasail, hawawezi kufahamu mambo haya. Mimi nasema hawawezi kufahamu mambo haya kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameweka saddan mania, ukuta ulio madhubuti baina yao na baina ya haki. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun, kwa hiyo hawawezi kufikia ukweli na wala hawawezi wakazungumza maneno kiukweli yakaweza kuwanufaisha Waislamu. Ilipokuwa maudhui hii ni nzito ya kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hii maudhui ya kuonekana Mwenyezi Mungu ni kubwa na watu imewazidi vimo, ndipo pale watu wakaanza kutasallal kidogo kidogo, wakatoka nje maudhui hii wakaleta maudhui ya sifati nyingine, kwamba mbona Ar-Rahman al-Arsh istawa, nini maana istawa hapa? Tutakuja kueleza arshi. Arshi maana yake nini? Je, Mwenyezi Mungu ana mkono hana? Salafu wamesemaje? Mufawidha. Watu wakawa na rukaruka hadi ya kueleza. Maana mafalsafi waeleza hivi. Lazima kwa misingi ya falsafa. Huwezi kufahamu bila fikra. Maneno ya design haya, design hii, ambayo lengo lake ni kugusa hapa. Sasa ukweli ukimfuata kwenye hili atatoka atakwenda kwenye hili, ukimfuata hivyo hivyo mpaka hatima, utajikuta kwamba umetoka katika maudhui na Waislamu hawapati faida yoyote. Sasa mimi nataka kupigia mfano namna watu wasivyoelewa katika maneno ambayo yamezungumzwa jana, nadhani hata leo imekaririwa. Nataka niwapigie mfano namna watu wasivyoelewa, alafu ndio wakawa bahati mbaya ikawa wao ndio wanazungumza kuhusu swala la dini. Dakikaa zungumza mwisho swala wa Allahumma, yani kama vile kichekesho kwa maigizo. Hawaelewi kivipi? Mimi nilikuwa sitaki kuingia katika upande huo, lakini kaugusa, na hii ni bahari pana, ni baharu la sahila la, kama wanavyosema wanawachuoni kwamba ni bahari isiyo na ufukwe. Nende utakapokwenda, lakini ujue huwezi kufika katika ufukwe wake, kwa sababu unapokuwa unamzungumzia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwezi kummaliza. Sasa atambia hizo aya za kumfahamu Mwenyezi Mungu na aya za aqida, aya za sifati, kwanza lazima upitie kwenye misingi ya fikra iliyo sahihi, misingi ya kimantiki. Ukishafahamu huku sasa, haya itakuwa twaenda tu kifua mbele, tuongelea paulaini kabisa. Kwa zile aya utakuwa wewe wazirusha tu moja moja, unazila tu moja bila wasiwasi. Sasa katika hizo fikra zinazoletwa, ikatajwa pili ya salafi kwamba ukisema kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani katika surati Maida, suratul Maida, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha, bali mikono yake Mwenyezi Mungu ni yenye kukunjuliwa. Mwenyezi Mungu ameikunjua mikono yake, anatoa namna anavyotaka. Kadhalika aya nyingineyo inasema ma manaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya, ni kitu gani kimekuzuia wewe Ibilisi usimsujudie yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili, ambaye ni Adam Sasa ikitajwa mikono katika itikadi ya salaf, yani masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, kwa mujibu wa nususi hizi za kisheria, maandiko ya kisheria, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu kweli ana mikono miwili, lakini ikoje? Sisi hatujui ikoje, lakini maana ya mkono tajua. Uko vipi? Hatujui. Kwa maana kwamba ilmu ya kaifia iko kwa Mwenyezi Mungu Subhana, ile namna ujuzi wake uko kwa nani? Ilmuha inda rabbi, ujuzi wake uko kwa Mola wangu. Wakasema tutathibitisha nusus na maandiko yanayozungumzia masala ya sifa hivyo hivyo yalivyo, maandiko hivyo hivyo yalivyo yatachukuliwa hivyo hivyo kwa maana iliyo sahihi, bila ya kupotosha kwa kuleta tafsiri za kimakosa za kukanusha tafsiri ambazo zimesababishwa na kufananisha, yani tashbihi. Sasa wao wasema hivi, sasa ukisema mkono, sisi tunajua mkono ni mkono, una kucha, una vidole, una nyama, una mifupa, una chembe chembe. Sasa ukisema kwamba sio kama mkono huu, itakuwa si mkono huu, hakuna mkono, hakuna mkono, kwa sababu kama sio mkono kama huu, basi hakuna mkono. Unanielewa? Maana wewe ukisema simba, alafu ukasema simba mwenyewe hana mkia, hana kichwa, hana miguu, hana tumbo, sio simba. Yaani hivi ndivyo walivyofundishwa, hivi ndivyo walivyofundishwa. Ukishasema kwamba mkono huu, mkono kama mkono hauna vidole, si mkono. Unanielewa? Sasa kwa mtu aliyesoma aweza kusema maneno haya? Kwa mtu aliyeona ufahamu wa kikweli katika mambo wa kuzifahamu aya za sifa za Mwenyezi Mungu aweza kusema maneno haya? Alafu wale waliokuwa wakamsikiliza wakasema salawat, kwa maana kwamba wameelewa sana au hawakuelewa kabisa? Yawezekana ikawa hawakuelewa kabisa, lakini sasa kuamsha baraza. Mtu aliyesoma akataalamika hawezi kusema maneno haya. Maana itabidi tuliokoe sifa moja baada ya nyingine ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alafu tukishaidokoa sifa hiyo tuilete kwa kiumbe naye. Je, itakuwa sifa hiyo tunayokubali kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tu itakuwa imefanana au inakunana na kiumbe, basi itakuwa haipo? Au ni kama vile ilivyo kwa huyo kiumbe? Hamjanielewa. Nawapigie mfano. Ni nani katika Waislamu, Muislamu aliyekuwa na akili timamu, sisemi aliye na elimu, ni nani katika Waislamu aliyekuwa na akili timamu atakayesema kwamba Mwenyezi Mungu hana uhai? Nataka yule Muislamu aliyekuwa na akili timamu, si mwenda wazimu, yani ana akili timamu, tujalie hana elimu, hakusoma, lakini akili yake inafanya kazi, inachaji, inaoperate vizuri akili yake, aseme tu Mwenyezi Mungu hana uhai bwana? Yuko? Hayuko. Je, yuko mwenye akili timamu alayemkathiri awe Islam anayeweza kusema kwamba sisi binadamu hatuko hai, hatuna uhai? Yuko? Yuko atakayesema kwamba sisi hatuna uhai, sisi hatuna uhai hapa, sisi sote si uhai? Nataka kusema hivi kwa maana kwamba ni lazima utofautishe baina ya vitu viwili, baina ya mambo mawili. Tofautisha kwamba katika huu ulimwengu kuna Khaliq, muumba ambaye ni Allah, taqaddasat asma'uhu wa jallat qudratuhu wa 'azza sultan wa 'azza sultana. Yuko aliyeumba ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kuna muumba na kuna makhluq au makhluqat, kuna viumbe. Kuna kiumbe na kuna muumba ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Vitu hivi viwili, al-Khaliq muumbaji ambaye ni Allah, na makhluq kiumbe, ni hawafanani kabisa katika kila kitu, si katika dhati wala katika sifa wala katika majina. Sasa wanawachuoni wa elimu ya mambo ya ilahiyat, mambo ya itiqadi, wanasema hivi: ishtiraku al-asma la yaqtadhi ishtiraku al-musammayat, kushirikiana vitu katika majina haipelekei wala haimaanishi kufanana katika vitu. Haya majina tu. Kwa hiyo ukiambiwa Mwenyezi Mungu ana uhai, usiseme kwamba jamani, hivi mwajua uhai zaidi ya uhai huu wa kibinadamu tunaoona sisi, kwamba wazaliwa, umekuja duniani, ushapuliziwa roho, uhai kwamba una kiwiliwili na roho. Ili upate kuwa hai ni lazima uwe na kiwiliwili na roho. Wapumua sasa. Roho ikitoka, una pumzi ikikatika, uhai umekwisha. Huu ndio uhai tunaojua sisi. Wewe mkisema kwa Mwenyezi Mungu ana uhai, uhai gani huo? Sinaelewa. Mtu huyo atakuwa bado hajaelewa tofauti ya kiumbe na muumba. Sisi tunathibitisha kwamba Allah ana uhai. Huwa al-hayy al-qayyum. Watawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Tegemea kwa aliye hai ambaye hafi. Kwa hiyo tukafahamu kwamba Mwenyezi Mungu anao uhai, lakini uhai wake lam yasbiquhu al-adam wala yalhaquhu al-fana. Ni uhai ambao haujautanguliwa na kutokuwepo, na kadhalika hautoguswa na kutoweka. Ama uhai wa mwanadamu, sasa tofauti baina uhai wa mwanadamu na uhai wa Mwenyezi Mungu ni kwamba uhai wa mwanadamu sabaqahu al-adam, umetanguliwa na kutokuwepo. Hatukuwepo. Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ame, kwa hakika zimempitia Adam sehemu katika wakati, hakuwa ni kitu chenye kutajwa, hakuwepo. Mwenyezi Mungu akamleta duniani. Kwa tunauhitaji, lakini tunauhitaji uhai. Huo uhai wa mavagavaga huo pia waitwa uhai, na Mwenyezi Mungu ni uhai, lakini haufanani hata chembe. Allah tabaraka wa taala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hiyo ni jambo la kwanza. Tukisema tadondoa sifa moja baada ya nyingine, ni nyingi. Mfano, katika sifa nyinginezo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ana ilmu. Mtu apingi kwamba Mungu hana elimu, tutasema Mwenyezi Mungu ana ilmu. Tena ahata bikulli shay'in ilma, amekizunguka kila kitu kwa ilmu. Na wanadamu wako wenye elimu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Wako katika wanadamu walio na elimu, na Mwenyezi Mungu ana elimu. Lakini je, tuweza kuijua elimu ya Mwenyezi Mungu? Hatujui. Tunasema elimu ya Mwenyezi Mungu si kama elimu ya kiumbe. Sasa usiseme kwamba muda wa kuwa umesema elimu ya Mwenyezi Mungu si kama elimu ya kiumbe, basi hakuna elimu, kwa sababu elimu ya mwanadamu ni kujua physics, ha? Kujua chemistry, kujua hisabu, ha? Kujua kadha, kujua nahau, kujua hiki, hii ndio elimu ya mwanadamu. Kwa hiyo kama sio hii, kama Mungu sio elimu yake, kama sio kama hii, basi hakuna elimu. Uwezi kusema hivyo, utachekwa. Uwezi kusema namna hiyo. Kadhalika sifa ya usikivu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni samii, ni mwenye kusikia. Na nususi za katika Qur'ani zimekuja kwa wingi kuthibitisha kwa Mwenyezi Mungu anasikia. Kadhalika zimekuja nususi, yani maandiko ya kuthibitisha kwamba mwanadamu anasikia au mwanadamu hasikii. Sasa wajuaje kama mimi nimesema? Ni dalili kwamba umesikia. Na Mwenyezi Mungu anathibitisha kwenye Qur'an, hal ataa 'ala al-insan hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basiran. Kwa hakika sisi tumemuumba mwanadamu kwa tone la manii, kwa maji mchanganyiko, alafu mwanadamu huyu tukamfanya ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Na Mwenyezi Mungu ni samii na ni basiri. Sasa kusikia, wewe kusikia kwa mwanadamu ni kupi? Je, kusikia kwa mwanadamu ndiko kusikia kwa Mwenyezi Mungu? Kwamba mwanadamu lazima sio na sikio, katika sikio sio kuna kitu hiki, kuna ngoma ndani, sijipokee kitu gani, kuna mishipa ipele kwenye fahamu, sijui kwenye macho kufanyaje. Sasa haya maelezo huku ni kusikia kwa binadamu, lakini Mwenyezi Mungu naye anasikia, lakini hakufanani kusikia kwake na kusikia kwa mwanadamu. Taja sifa zote, kila utakayotaja, laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa hiyo na hili vile vile ukisema Mwenyezi Mungu ana mkono, usishtuke. Usishtue usema kama sio kama huu, basi hamna. Utakuwa umekosea na umechekwa, utachekwa katika hilo. Yaani utakuwa umetoka utakuwa ulio mifano au hivyo unavyozungumza, hujazungumza kielimu. Sijui labda kama mimi nimesikia kimakosa. Bana mara nyingine nasikiza, mara nyingine sisikizi kutokana na mambo yangu na shughuli zangu. Huwa nasikia tu, lakini si kwa maana kwamba nakitiliza kusikiliza. Sababu mimi nakwenda na Juma sambamba. Mimi ninayemfuatilia ni hoja zinazotolewa na Juma ambazo zina ubabaishaji wa kielimu kiasi fulani. Zinababaisha baadhi ya watu, si maneno haya yanayozungumza. Sasa yaambiwa kwamba ukisema kwamba huo mkono wa Mwenyezi Mungu si kama mkono wa kiumbe, basi hakuna mkono. Na je, tukisema hiyo elimu ya Mwenyezi Mungu si kama elimu ya kiumbe, basi hakuna elimu? Tunaelewana? Sasa zitakuja falsafa nyingi. Ndio maana tukasema hii misingi na hizo fikra zinazoasisiwa ni fikra na misingi potofu. Kwa hiyo mabuni ala fasidin, kile ambacho kimejengwa katika msingi mbovu, natija yake itakuwa ni fasidi. Itakuwa ni fasidi. Na ukitaka kulizungumzia swala hili vile vile, ni sharti pia mwenyewe ujijue uko wapi. Kwa mujibu wa maandiko yenu ya vitabu vyenu, ujijue kwamba na mimi nami nimesimama wapi, nimeshika wapi. Maana mimi nataka niwaambie ni kitu kimoja, hizi madhahibi za watu wa bid'a zote, kama ni ibadhiya, Shia Ithnaashariya na wengineo, na muridi wengine, kama ni waqadiria, shadhilia, huwa mara nyingi na ndivyo ilivyo, hawasomi vitabu vya msingi katika madhehebu zao. Yani zile ummahati za madhehebu zao, leo jaribuni, mathalan sisi tunazungumza katika madhhab, mathalan ahli sunnah wal jamaa, madhhab ya salafu salih. Ukija nyumbani kwangu utakuta tafsiri za maulama wa kisalafi zote ziko, mathalan tafsiri ya Tabari, zote utazikuta. Ummahati za hadithi utakuta Sahih Bukhari, Sahih Muslim na shuruhi zake, kama Fathul Bari ya Ibn Hajar, Fathul Bari ya Ibn Rajab al-Hanbali na vinginevyo katika vitabu vya elimu ambavyo vinazungumzia madhahib ambao mimi natabanna bihi au madhhab ambao atabanna bihi wa amshi alayhi. Utakuta aqalli talib ilm au ilman, mwanafunzi aliyekuwa katika daraja ya chini kabisa kielimu kwa ahli sunnah wal jamaa, kwa uchache utakuta na Fathul Bari, utamkuta na Sahih Muslim, tafsiri ya Ibn Kathir, yani vitabu ambavyo ni ummahati katika madhehebu yake. Leo nikisema hebu jaribuni kufanya upekuzi na upelelezi, kama ni ujasusi, tembeeni kwenye library za hao wanaoitwa ndio maduati wa Shia wa Ibadhi wa nini, huwezi ukakuta vitabu kama Usulul Al-Kafi ya Al-Kulaini ambao ni kitabu miongoni mwa vitabu ummahati katika madhehebu yao, kama anavyosema Sharafuddin al-Musawi. Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi amevitaja vitabu vyao vinne ambavyo ni ummahatu al-mu'tamada, na nikisema hivyo wananielewa kwa sababu al-murajaati wao wako nazo. Uwezo ukakuta kitabu kama Usulul Kafi wako nacho, na kama iko nacho hakuonyeshi. Huwezi ukakuta kitabu man la yahdhuruhu al-faqih iko nacho. Huwezi ukamkuta na al-istibsar, huwezi kumkuta nacho. Na ukimkuta na biharul anwar, ni baadhi ya juzuu mafuli mchungu nzima wanayoondoa. Sikwambii hizo tafsiri kubwa, vitabu walivyokuwa navyo hawa wanavyovisoma katika madhehebu zao ni vitabu vya mutaakhiri ash-shi'ati al-imamiyya. Utakuta hasa muasirun mtu na vitabu vya Sharafuddin al-Musawi karundika mrundo chungu nzima hapa, al-Murajaat, Abu Huraira, tuna nini yuko nayo ambavyo sisi pia tuko nayo. Utamkuta ana mirundo ya vitabu vya Tijani, utamkuta na mirundo ya vitabu vya Jawad Muhammad Jawad Maghnia au Taba na wengineo katika mashia ambao hivi sasa yamshuna ala darbi thani, wanakwenda katika njia ya pili ya taqiya. Kwa hiyo ni nadira mara kuwakuta wanamiliki vitabu vinavyozungumzia itikadi zao. Sasa mimi nataka niwapigie mfano mmoja katika masuala ya sifat ndani ya vitabu vyao. Kwanza nataka mfahamu kwamba hakuna mushabiha nambari 1, watu wenye kumfananisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake kama Shia na Ashariya na wengineo. Katika mashia kuna bwana mmoja anaitwa Hisham, kuna Hishamu wawili. Kuna Hisham ibn al-Hakam na Hisham ibn Salim al-Jawaliqi. Hawa ni Hishamu wangapi? Wawili. Katika kitabu chao Usulul Kafi, yani juzu ya kwanza ukurasa wa 101 katika Hamish, anaelezewa huyu Hisham, nataka mumfahamu ni nani Hisham. Alafu Hishamu asema nini? Alafu huyu Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi mwenye al-Murajaat anasema nini kuhusu watu hawa? Alafu mtafahamu ni kina nani mushabiha. Mimi nilikuwa sitaki tuingie katika masuala ya sifat, yani sifa nyingine zaidi ya ruya kuonekana Allah tabaraka wa taala, lakini nitakuambieni tu kwamba tafiti au maneno yanayozungumzwa hayazungumzi kujengwa katika misingi ya kielimu. Katika Usulul Kafi ambacho wewe ukienda pale mathalan katika msikiti pale au msikiti wowote kwa mwalimu yoyote, mwambie hebu naomba kile kitabu chenu Usulul Kafi, hakupi. Labda ukakuona kwamba eh, mwenye hana wafakidu shai illa yuatihi, na asiyenacho hawezi kutoa. Sasa anasema Hishamu bin Salim huwa min ashabi Abi Abdillah alayhi salam. Huyo Hisham ibn Salim al-Jawaliqi ni katika wafuasi wa Abu Abdillah alayhi salam, yani mmoja katika maimamu wa Shia. Kadhalika asema tena المراد بال هشامين, هشام بن الحكم وهشام ابن سالم الجوالقي, وهما من أجل أجلاء أصحاب أبي عبد الله وابن الحسن موسى عليهما السلام. katika watu wao ni katika watu watukufu na wafuasi bora wa Abu Abdullah na Al-Hasan na Ibn Al-Hasan Musa alayhi wassalam. Sasa katika al-murajaat, kitabu al-murajaat ambao kila atakayekuwa anaonekana na chembe chembe za kuelekea apewa, soma murajaati huu. Kitabu hicho, katika kitabu hicho asema Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, wa kana Hisham, Hisham alikuwa min a'lam ahli al-qarn ath-thani, alikuwa ni mtaalamu zaidi katika watu wa karne ya pili, fi ilmi al-kalam wal hikmah al-ilahiyya, katika ilmu al-kalam na hikma ya Mwenyezi Mungu, yani kujua ilmu ya aqida na mambo ya ta'lilat na hikam, وسائل العلوم العقلية والنقلية na nyinginezo katika sio kuwa hizo katika elimu za kiakili, wasail na zote katika elimu za kiakili na elimu za kimaandiko, mubarizan fil fiqh wal hadith, ni mtu aliyebariz aliyedhihiri katika elimu za fiqh na hadith, akaendelea kumsifu na akathibitisha vile vile kwamba ni katika ashab wa Abu Abdullah alayhi salam kama wanavyosema. Sasa nataka tusikize kidogo maneno yake, namna anavyosema. Amepokea al-Imam al-Kulaini, imamu wao, na Tabarsi au Tabarsi, anil Hasan ibn Abd al-Rahman al-Himani, asema al-Hasan ibn Abd al-Rahman al-Himani, nilimwambia Abu al-Hasan Musa ibn Ja'far, nilimwambia Abu al-Hasan Musa ibn Ja'far alayhi salam, inna Hisham ibn al-Hakam za'ama anna Allah jismun, kwamba huyu Hisham ibn al-Hakam anadai kwamba Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili. Tunaelewa? Lakini laisa kamithlihi shay'un, hapana mfano wake kitu chochote. Lakini tayari nshia huyo kwenye kitabu chao al-Usul al-Kafi asema huyu mwana wa chuoni wao mkubwa huyu anadai kwamba Mwenyezi Mungu ni kiwiliwili, na hajawahi kusema hivyo mwana wa chuoni wote wa Ahli Sunnah wal Jamaa. Haya, Al-Kulaini anapokea tena katika juzu ya kwanza ukurasa wa 100 katika Usul al-Kafi. Riwaya imepokea kutoka kwa Ibrahim bin Muhammad al-Khazzaz na Muhammad bin Hussein, wamesema tulikwenda kwa Abu al-Hasan ar-Ridha alayhi salam, tukamuelezea yeye kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, maneno hayo kwa ndani ya Usul al-Kafi, alimuona Mwenyezi Mungu katika sura ya kijana. Tena yuko katika umri wa miaka, kijana mwenye umri wa miaka 30. Tukamwambia Hisham ibn Salim na sahibu Taqi wal Maythami yakulun, sikilizeni watu watatu wa Kishia hao wasema, innahu kwa hakika yeye Mwenyezi Mungu, ajwafu ila surra, yuko wazi anatundu katikati yake huku katika utosi mbao kwenye kitovu, walbaqiya tusamad, na sehemu iliyobakia yote imeziba. Fakharra sajida lillah, kuna tashbihi iliyo mbaya zaidi kuliko hii? Lakini wanayajua wao, hawafahamu. Kwa sababu nasema hivi, kama hamuamini watoke watu wazima walio na akili katika mji huu wa Pongwe, wamwambie labda uende pale kwenye msikiti wa Kishia, hebu tuomba tupatie hiyo Usul al-Kafi cho kitabu chenu tuone. Hakupi, hakupi wala hana. Sasa hawayafahamu yale yaliyomo ndani ya vitabu vyao, hawayajui yaliyomo katika mambo katika vitabu vyao, na yanayosemwa na wanawachuoni wao hawayajui, na lau wangeyajua wangenyamaza, wasingesema kitu. Kwa sababu ikiwa hawayajui yao, utayajuaje ya mwenzako? Ya nyumbani kwako huyajui, unyu nyumbani kwako kama kuna funza, kuna mijusi, kuna mende, kuna viroboto, kuna chawa, hufahamu. Utajuaje kama mimi kula ugali kwangu? Kwa hiyo ilikuwa wayatafute yaliyomo ndani ya vitabu vyao kwanza. Na ndiyo maana mimi nina mifano isiyopungua 200. Utakuta mathalan leo tutazungumza hivi, kesho atakuja kwa Bani Umayya. Bani Umayya umefanya hivi na hivi. Akitoka hapo kwanza Abu Huraira akasema basi ili mradi ukiingia katika maudhui hii atatoka atakwenda kwenye maudhui hii, kwa sababu hawasiwezi maudhui hizi. Tumetoka katika masuala ya kuzungumzia kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nikajua atadumu, lakini mimi niko na yakini kwamba haiwezi, atavuruga. Kweli akahama kwenye maudhui ile, akaja katika maudhui ya sifa, kwamba kuna mufawidha, kuna hawa salafi hawa wasema haya yako wewe huyawezi, utakuja kuyaweza haya, si ndio? Huyaweza, huyawezi. Kwa hiyo tutaendelea inshallah katika darasa zetu zinazofuatia, sitogusa tena au sitoendelea kuyagusa kutolea mifano katika mambo ya sifati, isipokuwa ikibidi kufanya hivyo, lakini utarudi katika swala la ruhia. Na pointi yetu ya leo ni kurudi shubha anayosema kwamba kutokuonekana ni sifa ya Mwenyezi Mungu, ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu ni kutokuonekana. Tunasema hii si kweli. Kwa kama ikiwa ni sifa ya Mwenyezi Mungu kutokuonekana, basi hataonekana hapa duniani wala akhera, kwa sababu sifa yake haibadiliki. Tunasema hukufahamu. Ndio tukayatolea maelezo tuliyoyatoa, tukatoa mfano wa rahma ambao hawana namna ya kuukwepa. Ama haya sasa kwamba salafu wasema hivi, si Mungu ana mkono, Mungu yuko juu ya kitu kiti kakaa. Mimi nina maneno au tuna mifano iliyo ndani ya vitabu vyao yanayoelezea masuala ya Mwenyezi Mungu kwamba ashuka, yote wako nayo. Sasa yeye leo katoa mfano, asema mfano Ibn Taymiyyah alitoa mfano akasema Mwenyezi Mungu ashuka hivi, wallahi nasema wa billahi watallahi ninaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na kama hivi ninavyozungumza, kama ikiwa ataletia ushahidi kwenye kitabu chochote cha Ibn Taymiyyah kwamba amesema hivyo, au kitabu chochote cha kihistoria, historia ya kweli inayozungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba amefanya kitendo hicho, basi Mwenyezi Mungu anipofue macho yangu. Mimi najua maneno hayo ameyachukua wapi. Maneno yamezungumzwa na sufi moja likiitwa Ibn Battuta kwenye kitabu chake Rihlat Ibn Battuta. Ni maneno ya uongo. Ukitaka kujua ni maneno ya uongo, challenge naitoa, uangalie Ibn Battuta aliingia lini Dimashki, yani Damascus Syria, aliingia mwaka gani, tarehe ngapi. Ukishalijua hili, kwa sababu ukitaka kusoma tarehe ni lazima uwe ni mtaalamu wa kufanya nakdi zile tarehe na riwaya zinazoletwa. Sasa Ibn Battuta, maana Ibn Battuta ametembea, alikuja mpaka Mombasa, amefika mpaka Kilwa. Kitabu mimi kile niko nacho nilichokiandika, Mombasa alifika pale, katika maneno aliyoelezea asema aliwakuta watu wanatembea hawavai viatu, yani wanatembea pekupeku, watu wanatumia kata zile za vifuu kwenye kutawadhia. Alifika zamani, miaka 800 iliyopita huko nyuma. Sasa Ibn Battuta huyu adai kwamba alipofika Damascus Syria, alipoingia katika msikiti mkuu wa Syria, akamkuta Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah iko juu ya mimbari. Aulizwa, wewe unasema kwamba Mwenyezi Mungu anateremka katika mbingu ya dunia kila usiku inapobaki thuluthi ya mwisho ya usiku, ateremka vipi? Ibn Battuta zindiki huyu kadhabu min al-dajjal min ad-dajajila asema hivi, akamwona Ibn Taymiyyah ateremka juu ya mimbari, asema yanzilu kanuzuli hadha hakana, anateremka kama ninavyoteremka hivi. Eti kamaona Ibn Taymiyyah. Sasa swali, hebu angalieni huyo Ibn Battuta ameingia Dimashki tarehe ngapi, mwaka gani? Ukishaliangalia hilo, alafu jiulize wakati huo Ibn Taymiyyah yuko wapi. Labda alipokwenda kumtembelea kaburini, huko kwenye kaburi yake akamkuta katika hali hiyo. Wallahi kadhabun. Sasa haya ameanakili huko, lakini hawezi kuleta mahali popote pa kielimu panapolithibitisha hili, bali vitabu vya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kuanzia at-tis'iniyya, al-hamawiyyah al-kubra, at-tadamuriyya, at-tadamuriyya, al-wasitiyya, na vinginevyo katika vitabu vyake vya kielimu vinavyozungumzia masala ya ilahiyat, kadhalika bayan talbis al-jahmiyya na vinginevyo, utakuta anafanya tanzihi ya kutosha kabisa na kumtakasa Allah tabaraka wa ta'ala na tashbih, bali yeye ndiye anayepambana na watu katika masala ya tashbih. Kwa hiyo kadhabuni, ni watu waongo. Sasa mimi nitampatiliza yeye, tutotoka kwenye maudhui hivi. Kwa hiyo siwezi kumpatiliza yeye, mimi nitarudi katika maudhui yangu kesho insha Allah. Tutazungumza dalili yao nyingine wanayoitegemea katika kukataa kuonekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaendelea hata kama siku ya Idi pia tutazungumza. Hatutasimama insha Allah mpaka dakika ya mwisho. Tuangalie mambo yatakavyokwenda. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.